Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag, og velkommen til, ja, De Sorte Spejdere. Sorte Spejdere. Stemmen, du hører nu, er min. Mit navn er Anders Breinholt. Stemmen, du hører her. Det er min. Jeg hedder Anders Lund Madsen. Og vi er rigtig glade for, at vi må være i din radio på sådan dejlig tirsdag formiddag, eftermiddag, om man vil. Ja, og hvis du er skizofren og sidder derude, så er der måske også en pause for de andre stemmer i hovedet, at vi er her. Ja. Vi kan i hvert fald gå igen, og det kan godt være en lettelse, når klokken er 16. Og det, der jo så er sket, det er, at snotbakterien, virusen, er hoppet for mig. Ja, og vi kan kun gisne om, hvordan den er hoppet, men jeg har fået den. Ja. Sidder med aben på skulderen. Det er utroligt, der skulle så lidt til. Ja, yeah, men nære venner, ikke? Men det er jo det der med... Man tænker, hvordan skete, så kan man se BT i dag, så kan man se, hvordan det skete. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. På midtersiderne. Og tak til BT for at få så meget ud af så lidt. Ja, men det er en utrolig visionær... Og det nu lyder det ironisk, men virkelig, så bliver man jo helt... Ja. BT var på besøg i går og lavede en tur med os, og det var jeg rigtig glad for. Men lige da de var gået, tænkte vi... Hvad handlede det egentlig om? Ja, vi tænker også, der havde vi da ikke rigtig været så søde. Nej. Været så opmærksom. Men så er den meget, meget søde journalist alligevel. Ja. Det må jeg sige. Ja. Men det er bare sjovt, og ikke fordi det skal handle om os også. Det skal handle om Jyllingehallens cafeteria om lidt, men det kommer til. Ja. Det er bare, hvorfor skal vi ligne Peter Palland og Morten Jensen på alle billeder? Ikke der er noget galt i dem. Men de gør det bare bedre, end vi gør. Det kan man sige. For hold da kæft. Jamen, vi ligner... Det kommer vi til. Godt. Jeg abonnerer jo på et nyhedsbrev. Prøv at sige abonnere rigtig mange gange, mens du tænker på noget andet. Prøv at sige abonnere 10 gange, så tænk på noget andet. Abonnere. Det er nok. Det er fint. Det skal handle om lokalnyt. Ja. Og jeg vil godt starte med en ting. Grunden mange ting, hvorfor beskæftiger de sig så meget med lokalstof? Og det er fordi, at det er tit, man finder det uendelige store i det uendelige små. Er det ikke rigtigt, Anders? No. I en helt lille historie, der finder man de helt store linjer. Og det er det, du har gjort i dag. I sidste uge, der snakkede vi om, at... jeg vil godt læse op fra Ugenyt, lokalavisen Ugenyt, som dækker Egedal Kommune. Altså det tidligere Stenløse, Ølstykke og Smørum. Også din hjemmebane. Smørum over, jo. Jeg er jo gammel 36-50 dreng, ikke? Ja. Torsdag morgen vågnede borgerne op til en overraskelse. I Ølstykke et hul var gravet i den nyrenoverede Rådhus Allé. Hvem har lavet dette hul, tænkte vejingeniør Erik Fristrøm, der vidste, at kommunen ikke havde givet nogen tilladelse til at grave i den nyligt renoverede vej. Han iværksatte en undersøgelse, men det blev en spejdergruppe, der for alvor satte ham på sagen. DR-radioprogrammet De Sorte Spejdere havde læst om sagen på Ugenyts hjemmeside og lavet et indslag om det. En medarbejder hos TDC hørte udsendelsen og ringede så til os og forklarede det hele. Det viste sig, at TDC akut skulle reparere en ledning, der var blevet beskadiget af et jordspyd, der skulle støtte et af vejtræerne, siger Erik Fritstrøm. Det gjorde de onsdag nat, men Egedal Kommune fik ikke besked. Deres entreprenør ringede senere. Nu hullet blev udbredt af vores egen entreprenør, som så afregner med TDC bagefter. Oh. Der er måske nogen, der kan huske den sag fra sidste uge, ikke? Jeg kan. Men nu er der en ny sag ude i lokalområdet. Vi skal lige til nabokommunen, fordi at Ugenyt lokalavisen dækker jo ikke kun Egedal, men også det tidligere Roskilde Kommune. Eller det tidligere Jyllinge. Som nu er Roskilde Kommune. Ja, det tror jeg, det er, ikke? Stor Roskilde. 40-40 Jyllinge. Og Jyllinge er jo mange... I mange år har levet en lidt, kan man sige, lidt miskendt tilværelse. En dejlig by. Ja. En vidunderlig by, men selve navnet gør, at mange tænker, hvad? Hvis det havde været til at få fat i has ude i Jyllinge Nordmark, dengang. Jyllinge Nordmark er, det er så ikke selve Jyllinge. Et område, som ligger lidt uden for Jyllinge. Og i gamle dage var der et Spar supermarked. Det var det eneste supermarked område, der altid havde åbent om aftenen, lørdag og søndag. Spar har opereret med Google-priser. Ja, det gjorde de ikke dengang. Nej. Der var det bare, okay, vi er det eneste, der er åbent i hele området. Her koster alt lige 50 milliarder mere. Ikke? Sådan er det med Spar. Men det var et gammelt sommerhusområde, dengang, der var der ikke nogen lov om, at hvis man var pensionist, der havde ejet sommerhuset mere end 200 år, så måtte man bo der også udenfor. Så måtte man bo der hele år. Ja, selvom der er septiktank med top. Men dem, der boede derude med septiktank med top, for det kan du regne med, der var af dem, der boede derude. Ja, de skal sættes ned med ens liv. Det var de typer. Ja. Og det tør simpelthen ja, men du kan jo sige det, anonymisere det således, at det bliver satirisk uden at være ondsindet. Fordi det er jo sagt med kærlighed, Anders. Der boede bare nogen derude. Og hvis man havde brug for en videomaskine, en Betamax... eller Video 2000. Uden regning, så kunne man, har jeg lavet mig fortælle, så var der nogen, der kendte nogen, der kendte nogen. Der kunne noget der. Og den var ikke nødvendigvis varm. Det var bare ikke helt umuligt at spore, hvor den kom fra. Nej, og man spurgte jo, hvis man var der. Jeg har aldrig gjort det. Men det var vi taler teori. Ja. Det er Jyllinge Nordmark. Hvis man så kørte lidt til venstre, så kom man ind til selve downtown Jyllinge. Mm. Og nu kommer vi til nyheden. Der er markant fald i Jyllinge Hallens kafeterie. Nej. Årsagen er det nye rygeforbud. Oh. Og det er der, det bliver finurligt. Det nye rygeforbud kan mærkes i Jyllingehallens kafeterie. Omsætningen er faldet drastisk. Højt dramatisk. Med 40-50%. Fy for pokker. Det er rygeloven. Tidligere sad folk og røg ved kafeteriet. Ja, de nød en cigaret. I en sportshal, ikke? Det betyder også, at de måske købte noget at spise eller drikke. Nok mest det sidste. Mens de alligevel var. Ja. Sådan er det ikke helt længere, udtaler Bente Nielsen fra Jyllingehallens kafeterie. Det er åbenbart en hård sæson, så det kunne gå bedre, men nu kommer der snart nogle store stævner i hallen, og det kan forhåbentlig få tingene til at vende op og ned. Og det er jo ikke sjovt, og det er jo ikke, fordi vi skal gøre grin med noget som helst. Og det er ikke sjovt for mange halvejere i den her tid. Nej, det er det ikke. Det, de håber på, det er noget, der hedder udservering, ikke? Ja. Og så foråret. Hun har et cateringfirma, som går ret godt, men hun har sat pomfritpriserne op fra 20 til 25 kroner for en bag pomfritter. Og det er sgu ikke, fordi hun har lyst til. Derudover, skriver avisen, koster et bær med remoulade nu 5 kroner. Det er måske. Det har nogen brokket sig lidt over, men jeg tror, det vil lykkes for mig at få folk til at spise sundere, når de gæster i Jyllingehallen. Men det altså, der er baggrund for en opregning, fordi hvad skal man så døbe sine pomfritter i, hvis ikke det er remoulade, som er sundere? Ja, det er faktisk rigtigt. Skal jeg lige finde Jyllingehallen? Det er faktisk en rigtig god idé. Ja. Man har jo. Men jeg havde tænkt på, kunne man så udføre repertoiret, tænkte jeg på, ikke? Altså, kortet. Er der kartkortet? Oh. Kunne man måske indføre mayonnaise. Med mindre det er flænsted pomfritter. Ja, hvis man putter en flænsted pomfrit i mayonnaise, så forsvinder den jo. Ja, eller de tilbagekalder alle flænsted pomfritter, fordi de smager diesel. Og det er fordi, at der er diesel i dem. Det er bare fordi, der var noget kedeligt noget i vandet, som ikke er farligt, men som bare har gjort, at når man lavede pomfritterne i en sending på 5.000 tons pomfritter, heldigvis det er det tyske marked primært, altså så hører man det lidt som inde i en sådan Ferguson-traktor, hvor man har lukket døren, fordi det er november, og man er bare i gang med at pløje. Bare snak videre. Jamen, jeg kunne ikke mere. Vi ringer nu op. Okay, vi ringer til Peter, du er med på, at vi ringer op? Ja. Jyllingehallens kafeterie. Og hvad hedder det? Nu bølgende valgmuligheder. Tast 2 for offentlige åbningstider i svømmehallen. Nej. Tast 3 for Jyllingehallens kontor. Nej. Tast 4 for svømmehallens kontor. Hun er træt. Tast 5 for JGI-kontoret. Tast 6 for vægttræningscenteret. Det skulle vi måske prøve. Tast 7. På kafeteriet. Ups, er en 7. Så skal jeg trykke 7, ikke? Jo. Så. Hvad sker her? Nu bliver der tastet 7. Det er umiddelbart meget. Jeg kan ikke bare gøre sådan her. Så. Pis. Nå, men det er det her fede system, nemlig. Nå, så kan man ikke lave videre. Nej, man kan ikke det der med, fordi det er jo simpelthen for gammeldags, at man har sådan nogle valg. Hvad er problemet, Peter? Jeg ikke kan trykke 7. Ja, man kan ikke trykke 7. Det var teknikker. Og digitale telefoner. Hvis du sidder derude og har lyst til at købe et telefonsystem, hvor at du ringer op, og så du har nogle valgmuligheder. Og det sker jo heldigvis ikke særlig tit. Ej. Men når man ringer til offentlige instanser, private, til frikaldsnumre, til. Det er så godt som aldrig. Det sker aldrig nogensinde. Skulle det ske, så lad være at købe et. SMCMS. Hvad, kan vi ringe op? Det bliver arbejdet på det. Vil teknikeren sige simpelthen svar skyldig? Det er muligt, vi skal spille et stykke musik. Ja, det tror jeg, vi gør. Det er sådan noget, der DTMF 200 eller sådan noget. Ikke? Og ellers så er det jo også muligt, at måske nogen fra Jyllingehallen kunne ringe hertil på 73x20. Hvis der sidder nogen derude fra Jyllingehallen, så ring gerne lige 73x20. Kafeteriet. Ja. Helst ikke DGI-kontoret. Nej. Eller hvad det eller styrketræningscenteret. De vil også godt lide. Jeg sad her til formiddag med mit iTunes, ja. Og så sad jeg og tænkte, jeg har lyst til at lave en CD til programmet i dag også. Ja. Og så faldt jeg over det her nummer, som vi har glemt, at vi skulle spille i de sidste 200 år. Og det er jo Depeche Mode, ja. Enjoy the Silence. Men det er noget af et remix. Det kan du regne med. Det hedder Mike Shinoda Remix. Altså Mike Shinoda Remix. Shinoda. Jeg ved ikke, om man kan købe det. Det er jo japansk og betyder faktisk, jeg skal tage jer. Hårdt. Nej, bare så kan I lære det. Anders, før vi går videre, en lille vild ting. Man kan også se vores hjemmeside. 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Vi skal ringe til Jyllinge nu, og DTMF-koden virker nu, eller hvad det hedder, vores telefon virker nu. Vi prøver lige at ringe til... Følgende valgmuligheder. Ja, tak. Oh, tast 2 for offentlige åbningstider i svømmehallen. Nej. Tast 3 for Jyllingehallens kontor. Nej. Så. Du fører ordet, fordi du er derude fra, ikke? Jo. Ej, som er sjov. Ej, den tæller dyrt. Nej. Jeg skal sige, der er jo kommet mange behagelige beskeder fra kloge lyttere. Hvad skriver? Nå, det var en, der mener, at Jyllinge Idrætshal har det problem, at der er nogle snopper. Nå, der smider nogen væk fra bordene. Ja. Så, hvis ikke man kommer fra Jyllinge. Det kan jeg ikke forestille mig, men... Næppe. Det er da en problemstilling. Vi prøver at få fat i Jyllingehallens kafeteria. Jyllingehallen ligger altså lidt uden for Roskilde. Ja. Og det er Bente Nielsen, som har stedet. Og det er primært for at få en dialog i gang om alternativer til remunerer. Hun har sat... jeg vil godt læse op. Sport og grillmad hører ikke sammen, skriver hun. For det første, så er problemet, at på grund af den nye rygelov, så mener de derude, at der er folk, de er kommet op og røget en cigaret, efter de har dyrket sport, eller inden de skulle dyrke sport i hallen. Eller se, hvis der var et stort stævne, ikke? Ja, eller hvis der er nogle forældre. Ja. Men det, hun så skriver, det er, maden, det er også et problem. Hun prøver at lave maden om i kafeteriet. Sport og grillmad hører ikke sammen. Idrætsudøvere skal have noget mad med næring, protein og kulhydrater. Den kategori hører pomfritterne ikke under. Oh. Nu har jeg sat prisen lidt op på slik, og pomfritterne er stedet for 20-25 kroner. Det koster at bære med remoulade 5 kroner. Det er der nogen, der har brokket sig over. Men jeg tror, det vil lykkes for mig for folk til at spise sønderskov. Allerede nu går det den rigtige retning. For 2 år siden bestilte hun tit 100 kilo pomfritter hjem. Uff. Nu køber jeg kun 40-50 kilo. Skulle du helst gå op et andet sted, ellers så nytter det jo ikke. Nej. Men det lader til. Hun er ude og vaske bordene af. Ja, men Bente har også et cateringfirma, som går rigtig godt. Det er det nok, det er så. Det bliver en anden dag. Lad os sige det. Lad os sige det som det er. 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Kan man få skrevet det på sin gravsten, eller det bliver det for langt? Nej, det kommer der bare an på stenens størrelse, tror jeg. Du forstår. I går introducerede vi jo en ny medarbejder på redaktionen, fordi vi er jo som altid Peter Lovs, vores tekniker. Filosofen. Filosofen. Vi er Gry, vores redaktionschef, og så er vi jo Rebecca Svensson, vores journalistpraktikant. Og Rebecca har vi jo bedt om at tage en lille opgave med, kan man sige. Hvad byder hun på? Hvad er hun for en fin ord? Hvad kan hun? Ja. Og i dag, der har hun lidt indslag med. Det skal vi høre lige om lidt. I går havde hun jo hjemmet med. Mm. Fra 2000, altså ja. År 2000, ikke? Og jeg kan godt sige, når jeg kigger ned over det arbejde, som Rebecca har lagt i programmet i dag, ja. Så kan jeg sige, hvor er jeg glad for, at alt godt, vores tidligere journalistpraktikant, han ikke er her mere. Ja. Det er jeg under alle omstændigheder glad for, at han ikke er. Jamen, hele stemningen. Men hvis jeg kigger på stemningen på programmet, hvis jeg kigger på... Men hele forarbejdet. Positiviteten i de indslag, vi har. Og professionalismen. Så ved jeg nok godt... Lige hvor vi står henne. Ja. Prøv at høre, det her i min venstre hånd holder jeg nu. Det der hedder en oplejning. Ja. Med et oplæg. Og der er telefon. Og 3 spørgsmål. Ja. Det er første gang i historien, at det er sket. Og Rebecca, det er... Jeg er fandme stolt. Og vi går frem efter de spørgsmål, og der bliver ikke fremmed en tomme. Og når vi er færdige med de spørgsmål, så siger vi tak. Vi tager Rebecca ind, eller og siger snakken i ørerne, fordi det er ligesom i fjernsynet eller radioen. God idé. Så har man sådan, så kan man snakke til værterne ind i ørerne, så kan man sige... Og følge en spørgsmål, eller ja eller nej, eller luk af, eller rund af, eller... Jeg var jo fjernsynet i går, ikke? Ja, du var jo Aften Danmark i med går. Med Michelle Balazs. Ja. Og der på et tidspunkt i samtalen, ligesom jeg synes, vi vil lade hinanden at kende, så siger hun, jeg har stemmer i mit hoved. Der siger jeg, jeg skal stoppe. Og det er sådan noget, der bekymrer mig med hensyn til, hvad det er for nogle tv-personligheder, vi er ved at skabe. Anders, Michelle Balazs er jo, tror jeg, rigtig sød. Hun er utrolig sød. Der var en dag, og vi har ikke haft det i vores program, og det kommer heller ikke, hvor Lykke Maj... Hun må ikke blive tyndere. Hvor Lykke Maj var på besøg. Nej, men der kan jeg kan en intern historie. Med Michelle Bidens. Jeg står en dag i en bager. Jeg kan ikke sige, hvor... Du står ikke i en bager. Men jeg står inde i en bagerforretning. Forretning, okay. Ja. Står oppe i bageren. Fy for pokker. Eller er fyldt af mel. Jeg står inde i bagerforretningen. Ja, så? Er Michelle Bidens foran mig. Nej. Og så siger hun, har du noget, jeg kan ikke huske, noget vin eller chokoladeboller. Hun skulle have 25 chokoladeboller. Oh. Nej, det havde hun. Det havde bære jomfruen dog ikke. Nå. Har du så 25 scones Det har jeg. Så købte hun 25 scones. Hold. Og jeg tror ikke, hun skulle bare arbejde. Hun skulle bare det hjem der sidde. Og så, men hun løber det af, det tror jeg, fordi der er, det er ren mørbrød. Men hvordan er det, Anders? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Det kan jeg og, godt og, det, og det er ikke fordi, nej. Men jeg bliver sgu aldrig inviteret på Godaften Danmark. Nej, og det, der gør vores lyttere som sådan heller ikke, med mindre de virkelig har født et barn med fire arme, der er selvlysende og har fået frataget alt ret til nogensinde at køre bil eller noget andet. Ja. Hvordan er det? Det er jo altid lidt en lykkepose, man springer ned i, fordi hvem er de andre gæster? Ja. Og der var jeg jo, kan man sige, eller min bror og jeg, som var inde i går, var utrolig heldige, at før os, så var der to meget sympatiske mænd, som talte om, at man ikke skulle slå sin kone. Og det er rigtig godt at komme efter det, fordi det er et godt og positivt budskab. Desværre, eller lidt uheldigt, var der så sparket et indslag ind mellem dem, der ikke slog deres kone, og så min bror og jeg. Ja. Og det var Mogens Kammerer og hans hustru. Nej. Som talte om... om at slå sin kone. Nej, at kærlighed ikke havde nogen alder. Fordi Mogens er jo en af... Det skal vi også have lavet en lov for, at det simpelthen... Kærlighed har en alder. Jo, selvfølgelig har den en alder. Men det havde den, i det her tilfælde var den har en alder, og jamen. Det skal ved lov. Og hvis der er to grønlændere, der, de stemmer jo sikkert for eller imod forslaget, så kan jeg sige... At det skal så er der et bloktilskud. Det må stoppes, og en pille med posten, når man fylder 76, så visner den helt automatisk af. Og jeg kan en anden historie fra apoteket i går. Sindssyg historie. Altså, skal den i radio? Ja. Okay. Men det var fint. Fortsæt. Nej, men der var ikke mere den. Nå, end at det uhyggelige var, at så fordi, at Mogens Kammer er jo sidste år blevet en københavnsmester i riffelskydning. Inden for hjemmeværende, så man vil helst godt vide, hvor man står, ikke? Og helst ikke stå. Ikke fordi jeg tror, han skyder nogen, men bare hvis det kommer til det, så rammer han sgu bedre, end jeg gør. Ja. Så det var lidt en dans på æggeskaller derinde, fordi hvor skal man stå hen, når man venter? Ja. Tror du... Men det var fantastisk, når så kommer ind til Michelle, så, ligesom, så forsvinder det hele. Altså alt andet, ikke? Ja. Så er det bare, så er det ligesom, at alt går op i en højere enhed, ikke? Ja. Fordi at, ja, de er bare dygtige folk. Tror I, at... Nej, nu skal jeg lige... Tror du, Mogens Kammer, han har hørt vores program på noget tidspunkt? Nej, det tror jeg simpelthen ikke, han har. Jamen, han er jo en mægtig festlig mand, det vil jeg sige. Nu stopper han. Nej, Anders, jeg siger ikke, han er rar. Jeg har ikke talt med ham. Det er da sikkert. Han er da sikkert rigtig rar. Jamen, jeg kan jo ikke udtale mig om det. Jeg kan bare sige, at det er jo ikke sådan, han sidder ikke i et hjørne og ligner sådan kalifen, der er vred eller noget. Men han har jo det der. Og hans pressechef, Freddy Black... siger jo, han er grim. Det er Mogens Kammer ikke. Hvis der er nogen her... Mogens Kammer er lidt det grim. Det eneste, du kan sige om Mogens Kammer, jamen, det er... Jamen, han er lidt grim, nej, men hey, det, der gør, han er klar over det, så gør det jo ikke noget. Hvad er det, du sidder og siger på Nationalret? Sidder du og siger, Mogens Kammer er grim? Jamen, jeg siger ikke, han... Jeg er også grim. Det, du kan sige om Mogens Kammer... Du han har lavet et fjernsynsprogram, så kan du da sidde og svine alle mulige grimme til. Nej, Anders, du kan ikke sige, at han er grim. Det må man bare ikke sige. Han sagde selv, han var grim. Du kan sige, at han er gammel. Og det er han. Han er sægt med gammel. Og han er alt for gammel til overhovedet... Han har et barn på et halvt år. Vi har snakket om det før. Allerede der også. Det var der nogen, der har prøvet at få stoppet i gang. Og det skal stoppes. Jamen, det kan man ikke. Det må man gerne. Medicinen er opfundet. Ja, men må jeg så lige fortælle en hurtig historie? Okay. Jeg var på apoteket i går. Hvorfor var du på apoteket? Fordi jeg er svaglægen med... Du har svamp. Eller du har det der udelukkende udflod. Med den mindste, som man siger. Nå. Okay. Min datter. Og så skulle hun have noget penicillin for en gang skyld. Okay. Og så... Og det er et apotek på Amager, ikke? Det er et døgnapotek. Så det er nok der, hvor man sådan kigger lidt over skulderen. Det var ikke meningen, du skulle have sagt det, fordi så er der måske nogen, der ved. Jeg var på et apotek i Storkøbenhavn. Åh, Storkøbenhavn. Okay. Og jeg står så der og venter på, at jeg skal have min metadon ud. Er det Steno? Det var ikke Steno. Men det kommer vi til. Jeg står så og venter på, min ekspedition er i gang. Ja. Og så er der en ældre herre, der kommer op siden af mig. Ja. Han siger så sit CPR-nummer, og det, jeg hører jo ikke CPR-nummer, fordi de er ligeglade. Men så ved jeg bare, at jeg hører det sidste, han er født i 39. Okay. Og det er ikke noget særligt. Jeg tænker ikke over, for jeg gider ikke stå snage i, hvad folk nej, fejler. Nej. Det er et godt sted at gøre det i øvrigt. Absolut, men der er ingen grund til det. Jeg kan i hvert fald sige, at de præparater, det medicin, han fik udledet, gør han ikke fejler noget dernede. Hvor Mogens Kammer til siden heller ikke fejler noget, fordi at, og nu har jeg ikke forstand på Viagra. Nej. Men, Nå, der var... han kommer ind, og så, Jeg skal hente en recept, som ligger i... Og så CPR-nummer, ikke? Ja, ja. 39, og så de sidste fire. Og så siger den unge ekspedient, som er der meget, meget sød. Hun er der altid, og hun er rigtig rar. Og så kommer hun med de der to. Ja. Og helt... Ligesom dengang, man skulle købe plankondomer første gang, eller World's Best, eller et eller andet, du ved, med pakket ind i en avis og alt det der. Ja. Hun lige så stille mokker hun ned i posen, de her piller, og det er to kasser... Eller to pakker, ikke? Paller. Og de, altså, jeg tror, der var 100, eller der har været 40 og i hver. Det er et døgnaptek, så det er en akutsag. Der har været 40 i hver, ikke? Ja, ja. Regn med, det var akut. Der har været 2 gange 40, det giver 80, tror jeg nok, piller. Regn med, at der... Men jeg har lige set i søndagsnyhederne, at Viagra også bruges til småbørn. Som har nogle andre problemer, som slet ikke har at gøre med den slags ting i en helt anden. Nu kan jeg ikke huske, så det er det, jeg tror bare, det var mere... jeg har bare hørt, at de ikke må bruges, når, hvis man har hjerteproblemer, og... Når du begynder at trække ud i venstre arm, og han har en voldsom rejsning, så ved man, at man skal søge læge, ikke? Bare ligge ned. Bare, det var meget vildt, og der er jo ikke noget prekært i at tage en Viagra-pille. Det er jo lægen, der ordinerer det, så der er en årsag til, at han får dem. Det er han ikke for rejsningen, men det var bare vildt nok at se 2 pakker Viagra med 40 i hver. Der skal festes i det lille hjem. Det bliver virkelig... Jeg synes, det er vigtigt, at vi kan tale om den slags ting. Men det er det. Har du nogensinde prøvet Viagra? Nej. Det er heller ikke. Det er også det. Hvad hører vi nu? Bonnie Raitt? Cat Powers. Nå, hvad hører vi? Det er Cat Power. Cat Power. Med coverversion af Gambab Dylan-nummer, der hedder I Believe in You. Ja. Jeg tror på dig. Du lytter til Radio 2000, og er du medlem, så kan du ringe ind nu på 86. Det er nummeret ikke på Fyn. Og vi har stadig 05. 05. Og det er Byttebørsen. Jeg har jo en drøm om, at når jeg kører over Storebæltsbroen, og det er et trick, jeg vil godt vil give dig, kære lytter. Når du kører over Storebæltsbroen, eller kører over Lillebæltsbroen, og jo tættere på, at du kommer på Odense, eller jo tættere du kommer på Odense, så find Radio 2000 eller Radio Midt Imellem. Jeg mener, de sender på 104,5. Det tror jeg, du er ret i. Og så hører du det så lang tid, du kan. Du kan godt nå den omkring Slagelse, hvis der er lidt højtryk i vejret, ikke? Så kan du høre den op omkring Sorø også. Vandtårnet. Den finder den ikke, hvis du bare scanner på bilradioen. Du skal ind manuelt og finde den. Og hvis du har en bilradio, du tit kører over Fyn, så husk bare at preset den, så den sidder der fast på knap nummer 6, for eksempel. Og du piller aldrig ved den. Lad ved hvis røven. Fruen eller kæresten kører bilen eller ungerne. Eller manden. Så siger du bare, hold snitterne væk fra knap nummer 6, fordi der ligger Radio 2000 radio midt imellem. Ja. Det er, og det er ikke fordi, de snakker fynsk eller noget som helst. Det er ligesom i de gode gamle dage, Folkets Radio i København, eller en anden lokal. Det er rigtig lokal radio, hvor rigtige mennesker, ikke at vi er ikke rigtige mennesker. Ej, vi er noget, lavet i en maskine. Men hvor at det er nære ting, som det drejer sig om. Og det er fantastisk radio. Og jeg har jo en drøm om, at de dage, hvor vi ikke sender på grund af sygdom, eller dødsfald, eller årsager til, at vi ikke sender, eller vi skal til... Eller vi skal modtage en pris. Eller vi skal til Italien og køre Lamborghini på torsdag, eller et eller andet den stil. Sådan forskellige ting. Så ville det bare være rigtig fedt, hvis vi kunne retransmittere eller samsende med Radio 2000. Ja, også fordi jeg tror også, det ville være en kolossal chance for dem. Jeg har skrevet en mail til Radio 2000 på et tidspunkt. De har aldrig svaret mig. Det er fordi, de er travlt med at lave radio. Måske er det nok fordi, at der er ikke noget, der hedder e-mail overhovedet på Radio 2000. Men jeg foretrækker at have det et brev. Der kommer vores chef gående med 3 unge drenge. Nå, det skræmmer mig lidt. Og så alligevel ikke. Næ, overraskende er det. Okay, hvad hedder det? Vi skal i gang med programoversigten for programmet De Sorte Spejder i dag. Denne historiske dag, den 22. januar. Det kan jo være dagen, hvor det bliver udskrevet folketingsvalg. Ja, vi har jo sweepstakes kørende pøtte. Exit polls fortæller os, at Byttebørsen, det er 0,5 i et javr. Så er chefen på vej ind i... jeg ved ikke rigtig helt, om vi skal ophøre med at sende. Vi skal selvfølgelig kigge forbi den krig, som i øjeblikket raser på Christiansborg. Det er jo og sådan, at de grønlandske medlemmer af Folketinget har bestemt sig for at gå mod regeringen. Som de plejer. Nu er der så ballade. Regeringen er tosset. Venstres politiske ordfører... overtosset. Vi skal høre det lidt senere. Vores destillator er blevet pudset af, og Inger Støjberg, vildt nok hedder Støjberg, og så... ja, det kommer vi til. Ja. Vi skal ringe til vores politiske kommentator her på programmet. Han hedder Martin Krasnik, hvis han er vågnet. Danmarks klogeste mand. Han er så vild, helt seriøst. Man kan måske huske ham som vært på Deadline. Den bedste vært, der nogensinde har været på Deadline, det er ingen ringere end Martin Krasnik. Så bliver vi i det politiske hjørne, kan man sige, fordi at vi har været forbi den røde skole. Det er jo sådan, at når hvis vi skulle komme til at sige noget kritisk om regeringen, så har vi selvfølgelig også noget kritisk om venstrefløjen. Alsidighed, alsidighed, alsidighed. Et ben i hver lejr, ikke? De tre B'er. Vi skal forbi Rit Bjerregaards departement. Ja, og så alligevel også en balance der, vil jeg sige, fordi vi har også haft lejlighed til at høre, hvad der foregik i det allerede nu historiske møde i Ny Alliance i weekenden. Ja. På Hindsgavl. Ja. Eller Ringgården. Hvor var det? Jeg tror, at det var på Hindsgavl. Det var på Hindsgavl. Ja. Kursuscenteret Hindsgavl. Rebecca Svendsson har jo et indslag, som vi glæder os meget til. Og så i time 2, Anders. Så er der et nyt segment. Vi har fået hilsner fra Malaysia. Ja. Glæder vi os meget til. Og så... Ja, men det kan vi ikke komme udenom her. Nej, så skal vi også forbi børskrakket. Ja, det krakkede jo helt i går. Det er på vej. Det er på vej, og det betyder altså, at magnetbanen også er på trapperne. Ja, så skal vi måske ringe til Venezuela. Det tror jeg, vi skal. Vi skal have et nummer fra Kronprinsesse Mary til Australisk Rockpark. Ja, det er vildt i dag. Ja. Og så skal vi have vores top 10.000 nummer. Det er nummer 9.999. Ja, vi var desværre nødt til at starte forfra i sidste uge, fordi der var gået ged i listen. Vi tager nummeret om lidt. Ja. Men først så skal vi høre det her. Hvad er det? Det er de der When Saints Go Machine. Det der danske noget, ja. Som vi har tosset med. Som vi ikke er signet endnu. Det er rigtigt. Vi håber på, at det er snart nogen, der hapser dem. Ja. Eller de siger rigtigt, at der er nogen, der gør. Ja. Jeg har lavet høre musikjungletrommerne. Jungletrommerne. Ja. Om et øjeblik, politisk hjørne, vi ringer op til Martin Krasnik i De Sorte Spejdere. De hedder When Saints Go Machine. Det er et dansk band, og nummeret her hedder... Pretty Rich. Er det teknisk set ikke mere korrekt at sige et projekt indtil videre? De tre mennesker, det er et projekt. Det er et projekt. Det er dk-spejde, det er vores hjemmeside. Der kan du se, hvilken musik det er. Vi spiller et programmet. Og det er utrolig erfaren, dem her. Ja, må jeg lige sige noget? Stor aktivitet. Vi har fået en sms fra Trokkeren, som skriver, hej Anders Hans, har lige set en Hyundai Accent som skolevogn. Ha! Åh. Er det mærkeligt? Hvem fanden, undskyld. Ja, der er pardon my friends. Men det er også, hvis man skal lære at køre, så start ved bunden, ikke? Det er på den anden side godt. Hvis man skal lære at køre... Det skal man ikke. Jamen, det er ikke så meget eleven, det er mere... Kørelæger. Hvilken kørelærer er det, der tænker? Også fordi der er noget afgiftsnedsættelse på en skolevogn, tror jeg nok, fordi der er 8 ekstra pedaler i højre side, ikke? Hvem? Og så det... Han står nede. Der er du klar over, hvor tavlig en slæde det er? Det er ikke engang en af den nye... Altså en af de nye i porteføljen. Man må ikke helt frasige sig muligheden for, at det kan være en, der bare sætter skolevognsskilt på, for ligesom at frasige sig ansvaret. Ja, det kan godt være. Ja, der var jo den sorte og den hvide køreskole i Frederikssund i gamle dage. Jeg tog også Lenes køreskole, skal jeg sige. Danmarks bedste køreskole. Min storebror, den se mig, jeg har råd til en Ford Escort. Han, sjovt nok, min storebror lidt ældre, end jeg var. Han tog den sorte køreskole. Han det egentlig. Han blev født først, ikke? Jo. Om så må han vælge. Den sorte og den hvide køreskole. Ja. Så var det en sort Ford Escort X3i, og det var altså en 687 her, ikke? Ja. Og den hvide var en hvid. Jeg lærte det i en Ford Escort også, men det var, jeg tror sgu ikke, det var med injection. Det var hos Jens Birke Bjørgaard. Det sjove var sådan, at Lenes køreskole, hun handlede ind oppe i Brosen, hvor jeg var flaskedreng. Ja. Så kom Martin, det er Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Hej. Hej, Martin. Det er lige hængende i øjeblik. Det, 2 sekunder. Er du okay? Ja. Nå, så gik han. Nej, så var det, når Lene så kom gående op i brosen. Hun havde haft alle snotunger i hele byen, som elev af den her køreskole. Ja, ja, ja. Så hun gående ved sin indkøbsvogn. Ja. Og så stod vi inde på den anden side i mælkerummet, ikke? Ja. Og så passede med, hvis du pressede hårdt nok inden for mælkerummet ud mod kølemånden på den anden side, så kunne der ryge sådan 35 sødmælk lige ned i hendes vogn. Brrr! Og det var sådan en trick, man gjorde, hver gang hun var oppe og handlede ind, eller yoghurt, eller der kunne lære smør, det. Eller et eller andet. Det var meget sjovt. Martin Krasnik, journalist på Weekendavisen. Kommentator. Og De Sorte Spejderes officielle politiske kommentator. Ekspert, tror jeg også. Ja, ekspert. Velkommen til det programmet. Hvordan går det, Martin? Det går glimrende. Jeg vil straks, for det ikke bliver pinligt under vores samtale, sige, at jeg engang har haft en Hyundai X. Accent. Ja. Har hvorfor, Martin Krasnik? Så er det allerede pinligt. Hvorfor? Det er allerede pinligt nu, men så fik vi det overstået med det samme. Det glæder mig. Martin, hvad kører du i dag? Hvad kører du i dag? Den dag i dag? Nu kører jeg en elgammel Mercer, som netop har fået veteranbilstatus, hvilket jeg har fejret med at give den 2 store buler i venstre fordør. Det er flot. Martin, hvorfor faldt valget på en Hyundai dengang? Hvad førte frem? Hvilken kædebegivenhed førte frem til? Du var ung, du havde brug for pengene. Billederne skulle kun bruges i udlandet, fik du ved, at dine forældre ville aldrig se. Det var helt langt. Det foregik i Jerusalem, og jeg var under, jeg tror, der var tale om en anden form for religiøs ekstase, som på en eller anden måde havde den mærkelige sideeffekt, da jeg så købte den bil. Netop. Jerusalem-syndromet? Ja, netop. Du har altså man haft kan blive indlagt for det og blive behandlet for det, og det gjorde jeg. Kranslik, sidst vi så dig, det var, da du var, der så vi dig i hast forlade Christiansborg. Det var på valgaften. Ja. Ja. Så har vi ikke rigtig set noget til dig siden. Har du, du tog til Festus SF, ikke? Jeg var faktisk både hos Ny Alliance, Socialdemokratiet og SF, og så gik jeg død på vej hen hos de konservative. Det var også alle de fede fester, du var til. Det var der, hvor der virkelig var noget at fejre. Ja. Ja. Jeg gik også efter, jeg gik efter der, hvor der var mest brudt. Ja. Det er klart. Jeg ved godt, hvad du gik efter, men det skal vi... Nej, men det er Krasnik. Krasnik, hvordan så hvis vi skal starte udefra og bevæge os ind, så den politiske situation, vi ser i disse dage, kan du beskrive den i få sætninger, uden at man bliver helt forvirret? Altså, det er så sket. Det er så sket. Jeg føler mig så godt underholdt. Og det, der sker, det er jo, at oppositionen puster sig op. Ja. Og lige pludselig puster man så meget op, at man ser ud som om, at man er ved at fremtvinge et valg. Og så siger de, nej, vi mente ikke alligevel, Altså, sådan var det jo heller ikke ment. Og det er det, der sker i de her dage. Altså, VKO har et flertal imod sig i forbindelse med den her asylaut, eller de her irakiske flygtninge. Ja, ja. 60 mennesker, og det er vi enige om, det er det, det drejer sig om. Ja. Jo, det drejer sig og de grønlandske medlemmer af Folketinget har bestemt sig for at gå imod regeringen, og det er regeringen så sur over. Jamen, det er vel Pia Christmas Møller, som er det egentlige... Ja, fordi det er vel ikke rigtig grønlænder, man kan give skylden af det, fordi... Eller kan man, Martin? De var vel imod regeringen, og man vel på forhånd, altså de er jo kendt for... men ja, altså, jeg synes, at I skal ringe op til de der grønlænder bagefter og spørge dem, hvorfor de gør det, fordi det er da ret spændende og interessant, fordi de kan, lige præcis de to kan jo heller ikke være sikre på at blive valgt ind igen efter et valg. Altså, det er sådan lidt en sidehistorie, altså... Mm. Men det, der er sagen, synes jeg, det er, at hvis nu der kommer et valg, ikke, det har I lavet en sweepstake på, og den vil jeg altså ikke spille ind på, fordi hvis der kommer et valg, så ryger hele oppositionen ud af Folketinget, altså Socialdemokraterne, de får så det dårligste valg nogensinde i deres historie, ikke? Ja, og Ny Alliance ryger ud, det radikale, de kan lave deres må hop på stedet, og Pia Christmas, altså hvilke parti skulle hun skynde sig at skifte til at stille op for? Ny Alliance. Hun kan stille op hos Kristendemokraterne, og så være sikker på. Også en god idé. Så på den måde, så vil det da være glimrende, og nu har jeg lige set, at den konservative politiske ordfører, Henriette Kjær, siger, at det kunne da være forfriskende med et valg. Forfriskende idé. Og det forstår jeg da godt, hun synes. Men nu ser man jo også, at de alle sammen går ud og siger, at den må regeringen klare. Ja. Altså Nasser Carter siger, at den må regeringen nok lige se og forklare sig, efter de har bragt den i den her lidt vanskelige situation. Så det er meget, meget underholdende. Grundlæggende sker der ingenting. Men underholdende er det. Men Martin Krasnik, det interessante er jo, at de her to grønlænder og Pia Christmas Møller og oppositionen der, de har så flertal, hvis det nu var, at så frem, og det skulle ske, og så også nogle ting. Men det sjove er jo, at Per Skorup og... For Dansk Folkeparti. Ja, Per Skorup og, som vi skal høre om lidt, Inger Støjberg, som er Venstres politiske ordfører, ja. De har jo... nu skal vi høre Inger Støjberg om lidt. De skal true, altså det der grønlænder. Vi kan lige høre, vi har en distillator. Ja. Hvor at når vi først spiller et klip, så hører vi det, som det blev sagt i går, Inger Støjberg i 19-nyhederne på Fox News på TV2. Og så bagefter, hvordan det så rigtig lyder, hvad hun, når vi mener. Hvad hun mener, når vi kører det igennem vores distillator. Her er først klippet, ikke? Fra i går. Prøv. Nej. Nej, det er jo så ikke klippet. Så har man så valgt at navngive den lidt forkert klip. Grundlæggende, at man tager pointen til sidst. Men vi tager... Okay. Så er det der hedder... Olie. Nej. Nej, nu virker det umiddelbart, som om begge to er efter distillatoren. 22.01.08, Inger Støjberg, ikke? Jo. Ja. Men den siger forkert. Eller hvad? Altså, vi har to sjove klip. Det er vi meget ked af, Krasnik. Og dig, kære lytter. Ja. Ja, altså jeg synes, det, I lægger jo virkelig pres på politikerne på den måde ved at udstille DR's dybe, dybe krise. Og det er ikke engang vores tekniker. Nej. Carsten, vores film. Nå, vi spiller klippene, som de er legnet op af vores redaktion, og så ved vi ikke, hvad det er. Det her skulle være Inger Støjberg før distillatoren. Ja. Olie. Kan du lide? Ja! så skal den sætte mere god, den der kommer her. Men det er den samme jo. Ja, kære altså, lytter. Ja. Det sidste lyder som en Søjbjerg. Ja, Krasnik, det er ikke rigtig sjovt det her. Men nu tager vi den lige, ja. Så tager vi et klippet efter destillatoren. Olie. Det er det samme klip, det er ikke rigtigt. Nå. Der er nogen i redaktionen, der sidder og klør sig i skægget der. Filosofen Carsten Holt. 13 år på universitetet for at blive filosof. Pyt med det. Krasnik, et sidste spørgsmål. Ej, jeg har flere. Nej, vi skal have et sidste spørgsmål. Der er ingen grund til. Nej, jeg har så et, der kan kvalificere til, hvad det sidste spørgsmål mener. Du har et, der er bedre. Jerusalem-syndromet. Hvad skulle du igennem for at komme ud af den lidelse? Man bliver indlagt simpelthen i en kort... De har jo et program på hospitalet der på Mount Scopus midt i Jerusalem for folk, der bliver ramt af Jerusalem-syndromet. Oftest er det folk, der tror, de er Jesus, men der er også en hel del, der mener, de er Moses. Og så er der altså dem, der kommer til at købe de her helt bizarre, mærkelige biler, som vi sætter rundt. En Hyundai. Og det blev jeg så behandlet for, og det er simpelthen... Altså, man får en meget, meget massiv, massiv medicinering. Og så bliver man sendt hjem på det første fly. Sådan. Det er en virkelig effektiv behandling. Ja, så nogen vil de ikke have gående. Krasnik, det var en fornøjelse. Men skal vi slet ikke have den amerikanske valg, så? Nej, vi har ikke det tror jeg ikke. Er det ikke bedst bare at lade den ligge? Hvem holder du med, Martin? Den amerikanske valg? Jeg holder... Altså som journalist, hvad? Jeg holder med Britney Spears, fordi jeg er helt klar til at sætte mine penge på. Det er også det, jeg sætter mine. Nu, men det er også, der er også 8 måneder til valget. Ikke? Det kan godt være, at det vil ændre sig. Det ved jeg ikke. Så længe bolden er rundt. Hvor er Dr. Phil hen i det her? Jamen, han har jo sagt ønsket. Dr. Phil, han vil jo nok vente til sidste øjeblik, før han går ind i valgkampen. Som så vanligt har han den der joker-effekt, ikke? Ja. Altså, hvor de har Phil, før han står der. Ja. Martin, du skal jo også snart på arbejde her om et par dage, fordi Weekendavisen, den skal jo snart udkomme, så du må også... Jo, der er 2 dage til. Ja, okay, det går der. Ja. Vi snakkes, Martin. Og pas på dig selv. Ja. Tak for det. Moin. Hej. Nu skal vi have musik. Ja. Det er De Sorte Spejders ugens powerplay. Powerplay, ja. Ulæssig. Det er schweizisk elektro... Whatever. Musik fra Schweiz, ikke? Bündner Affisch, ja? Med ulæssig. Og læssig betyder jo afslappet og ikke lækker, som jeg sagde i går. Det er bare afslappet på en lækker måde. Ja, det er korrekt. Og det er en sang, der handler om mad, ikke? Absolut. Og bare og have det godt. Bring out the gimp. I think the gimp's sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you? Pop Fiction. Hver tirsdag i vores program har vi uge efter uge efter uge, næsten 52 uger sidste år i alt. Ja. Eller alle de uger, vi har sendt i hvert fald. Absolut. Haft. Top 10.000. Det er De Sorte Spejders liste over de 10.000 største numre inden for rock- og pop-genren. Beatmusikken, ja, som sådan. Populær musik, ikke? Ja. Sidste 40 år. Og det var, vi var nået hen, jeg tror, i retning af 9.956 eller sådan noget. Der sker det, at Web Jens han stopper over sommeren. Og så begynder det hele at sejle. Så begynder det hele fuldstændig at sejle. Så er der ikke nogen, der er ansvarlig for listen længere. Måske er det vores fejl, at vi ikke har valgt at lægge ansvaret ud blandt nogle af de menige medarbejdere. Men også fordi vi ikke har nogen menige medarbejdere. Vi har først fået en nu. Man kan også sige, at hvis man ser på vores hjemmeside, der er det kurskrydserspejler, så kan du se en hjemmeside, hvor du vil sige, hold da kæft, hvor er den fed. Den ligger, den er ny, og den viser meget frem for web hjemmeside. Ikke? Hvis der findes en designpris, så vinder den, og det skal den gøre, så ligger den. Ja, fordi den er sådan en stor oplevelse. Der er jo ingen grund til, at når webmasteren på DR, Morten Remer, han topper barsel i en 7-8 måneder, at han lige overdrager ansvar til nogle andre. Så den er bare fed. Sig selv. Men hvor mange ting er, og det skulle jeg ikke have sagt, nu sagde jeg det alligevel, så er vi nået til nummer, vi har lavet listen om. Vi har startet fra start. Vi startede forfra. For at starte forfra. Ja. 9.999 er vi nået til. Ja, for sidste år var det 10.000. Og det her er nummer 9.999. Ja. Det er dejligt genhør der. Ja, det er. Det er Erasure, mand. Prøv lige at høre. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, der kan du følge vores top 10.000. Det her var nummer 9.999. Ja, en flot placering for Erasure. Erasure og Little Respect. Nu er der P3-nyheder med Christoffer Meinert, klokken 15. Such a crock of shit! Ja, så er vi tilbage. Efter nyheder og sport. Og jeg synes, det var gode nyheder. Og det er jo Christoffer Meinert, der er nyhedsvært i dag. Og det, der adskiller os fra de professionelle, det er, at på P3-nyheder, der er der en redaktør, der sidder og monitorerer udsendelsen hver eneste gang. Bare for at sikre, at der ikke er noget, der går galt. Og det er jo Ole Tøpholm, nyhedsverden, som jo også er tidligere formand for Dansk Grand Prix-forening. Tidligere skal der streg under det, ikke? Ja, tidligere jo. Der skete noget i et mørkt rum. En sag, vi aldrig rigtig har fået opklaret. Hvor en masse huller i væggen var der. Nej, det var en anden. Det var... Nej, hvad var det? Det var jule... Det er ligegyldigt. Det er... Men vand det er en fornøjelse. Eller et eller andet under broen. Trækløver Andreas Hall. Og det er ikke noget med at gøre, at kvinde i nyhedsverden ikke er gode, fordi er der nej, noget, nej, de er, nej, så er det gode. Nej, nej. Men det er bare trekløveret. Andreas Hall, Christoffer Fleinert og Ole Tøpholm. Ole Tøpholm. Ej, et langt fuldt tog, du. Det er en trojka af troværdighed, glæde og pokkers lækker lugt. For lægger du mærke til noget, når de kommer ind? Jeg har aldrig været ude for. Fantastisk. Det er jo ikke sådan, så er der nogen, der har været nede i magasins afdeling og købt noget parfume. Der lugter bare godt. Og der er noget for enhver smag. Ja. Skulle jeg vælge? Fik jeg en pistol rettet mod tændingen og sagde, at du skal vælge, hvad for en duft kan du bedst lide. Så tog Andreas an. Han lugter lige lidt sådan græs. Ja, men der er... Græs med vind i. Tøpholm, der kan vi så godt sige, at det er Old Spice. Ja, og det er totalt doseret til perfektion. Eller Williams Ice Blue. Det er sådan lidt, det er som temperament. Aqua well være. Men jeg tror sgu, jeg tager mine. Og ved du hvorfor? Fordi der er noget krydder over ham. Det er oregano, det ja. Er... Det er bare spices. Spicy. Det er kølnervand. Hvad er det? Det er filosofen, der har en af sine store dage. Kølnervand. Ja, kære lytter, hvis du lyttede med for en halv time tid siden, så kunne du høre vores store, store politiske indslag. Ja. Hvor vi trækker enorme veksler på vores store idol, ja. Martin Krasnik, ja. Som vi har vækket og puret ham. Han ja. Vågner ja. Først torsdag og skal skrive til Weekendavisen. Og så gik det ikke så godt. Men det er, det er godt at høre, du er tilbage igen, Carsten. Når vi har sagt A, må vi også sige B. Og før var vi efter regeringen. Nu ja. Skal vi være efter de røde. Vi var egentlig ikke rigtig efter regeringen. Nej, fordi vi nåede det ikke rigtigt. Men så vil der være en masse venstreorienterede, der i dag kan sige, at det er også bare altid. Hvorfor siger jeg aldrig noget grimt om regeringen? Men vi har været til møde. Ja, det er jo os. Hun står Ole Tøbholm kraftede med en Armani-deodorant. Og det er Armani, han. Og så har han stjålet for Andreas Hall. Ja. Kommer han ind? Nej, det tager jeg ikke. Kommer han skal ikke sprøjte på mig. Så, nu er det blevet. Ole Tøbholm, du sprøjter ikke på mig. Ole Tøbholm. Nej, men jeg vil jo bare ikke beskyldes for at bruge Old Spice. Ole Tøbholm, du sprøjter ikke på mig. Det er sådan en, der er købt nede i magasin. Det er en dejlig... Fra Giorgio Armani. Men jeg kan ikke forestille mig, at fordi du lugter bedre end bare Giorgio Armani, og det siger jeg uden fis. Lad være at sprøjte på mig. Stop, du skal ikke sprøjte på mig. Nej, det er så salt. Prøv lige, må jeg lige se det? Ja, det er jo en god en. Det, der sker nu, er, at Ole Tøbholm holder den helt hen i Anders' ansigt. Ole Tøbholm, hvad er forskellen på Giorgio Armani og Coro, for eksempel? Jamen, denne her, den har jeg brugt, siden jeg var 16. Du skal tale i mikrofonen. Du har brugt den, siden du var 16? Ja, og jeg kan klart anbefale. Og nu er du 18. Og er der har det givet... Nej, du skal ikke sprøjte den. Hvad hedder det? Nej, det har jeg... Ja. Den dufter godt, Ole. Den lugter rigtig godt, men jeg kan ikke lide, at der bliver sprøjtet rundt i lokalet her, for man prøver at lave radio. Alle ved, at hvis de kan dufte her, når de kommer ind i DR-byen, så er jeg på arbejde. Er det rigtigt? Mm. Ja. Det er sådan en Maria Montel-effekt. Nej, men det er forstået på den måde, at Maria Montel har også brugt den samme. Hende har arbejdet sammen en gang, og Maria er verdens dejligste, sødeste menneske. Og også en Grand Prix-entusiast. Men hun bruger så god en parfume, som jeg også skal dufte, når hun har været i lokale efterfølgende. Sådan så er det med... Det var bare lige det, jeg vil sige. Olga, du er oppe og sprøjt op på redaktionen. Ja, det gør jeg. Vi ses. Ha' det godt. Hej. Og jeg vil sige, det er et hurtigt input. Ja, det er godt gået, Ole. Tak skal du have. Tak. Det er en redaktør. Ja. Har lugtet lidt af hunden nu, ikke? Men det er vist mere dig. Ja. Er rev. Ja, det er sådan en rev. Jeg lugter af rev. Rev er jo... Det største bestand af rev i verden er jo i Gentofte. Jeg lugter mig lige i revpelsen. Ja. Ja, der er rev. Der lugter af rev i pelsen. Der er vist en rev i fælden. Vi spiller lige den over, ikke? Ja. Vi spiller lige den over, og så kigger vi ind forbi den røde skole om lidt. Det er jo Ritt Bjerregaards nye initiativ til, hvordan hun igen kan blande sig i noget, som hun måske helt skal blande sig i. Nej. Hun har vist rigeligt at se til i København. Det skulle man tro, men nej. Men nej, det er ikke nok. Se mig, jeg skal da lige blande mig i noget andet. Til gengæld kan jeg godt lide Ritt. Hun vil bygge et højhus nu ved Nørreport station. Og det skal jeg med. Det skal hun have, og det kan kun gå for langsomt. Men vi hører lige vores, ja, Sigurd. Det er Sigurd også, ikke? Den er også på sin vis til Novo, den her. Og prøv at høre, hvordan den kommer kørende op her. Prøv at høre. Vist er stille. Det lyder, som om han siger, you got your eyes on my phone. Eller iPhone, eller et eller andet. Men tak til iPhone. Det er helt humorlint med Sigurd også. Hej. jeg får virkelig seriøst kuldegysningerne at høre det her. Sigur Rós og Humlamint. Humlamint. Det som er titlen på deres EP, de udkom med, som også ja, er fra filmen. Ja, er det ikke busstationen i Reykjavik? Jo, det skal da egentlig nok passe. Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Eller også, for det er den anden. Nej, jeg tror, det er den. Nu der er sikkert nogle søde lyttere, der er rare og korrigerer mig, hvis det er forkert. Men så vidt jeg husker, så er det også navnet på den centrale rutebilstation i Reykjavik, hvor dokumentarfilmen handler, fordi det også bliver brugt som varmestue, fordi forholdsvis få hjemløse der er på Island. Jeg vil sige, i Island, at vi arbejder så voldsomt på, jo, at når Sigur Rós udkommer med en ny plade, og det kan ikke være længe, så skal vi sørge for, at de kommer her i vores program, De Sorte Spejder, på P3, og spiller live. Og jeg har jo en idé om, og det kan jeg godt sige, som det er, nu ser nogen, der stjæler idéen. Den der koncerttal, den er ikke fin nok til at få det her besøg. Det, og det skal ikke være på taget, det har man ligesom prøvet. Det skal være det er ikke på taget, den der. Tro det eller ej, at det er bygningen, eller byen, er jo som sådan, et kan godt se meget pænt ud om aftenen, når der er rigtig mørkt her, og ja, man ikke kan se alle helt skaderne, mørkt, hvor folk har kørt deres sorte fusser op af væggene. Så er der nogle broer, og der er noget lækker. Forestil dig at lave en koncert med dem herinde, ja, hvor der er højtaler altid. Ligesom når du er i Disneyland, skal du forestille dig, uanset hvor du er. Så og så bare med ordentlig musik, som for lort. Så det er bare Sigur Rós musik, og i stedet for Miki står, kom så fedt, Ole! Bare på fransk, hvis man er i Paris. Så alle steder, hvor man er. Og så med et spektakulært, ekstravagant lysshow. Og det her musik. Og også udskænkning af noget kir. Ja, kildevand. Og så, hvis vejret er tid, så tager man et dyppe i voldgraven. Hvornår har du sidst sagt den sætning? Mm. Det gør jeg da, Ole Tøbholm, han var nede før med sin deodorant. Ja, der tog vi sgu også et dyppe i voldgraven. Nå, kan I den forstand, at vi har jo en redaktion, som er noget større end den, som vi giver os ud for at have. Ikke fordi, at vi skjuler noget, og så alligevel, så er vi jo nødt til at have det, der hedder stringers, som kan optage og dokumentere ting, som vi ikke selv lige kan vade ind ad døren. På samme måde som ham den fifi-fyr for, hvad hedder det? Operation X, Morten Spiegelhauer. Spiegelhauer heller ikke kan afsløre alle sine medarbejdere. Så har vi selvfølgelig også en ung mand, hvis navn desværre ikke kan afsløres her, som optager ting for os fra tid til anden. Og han har været på besøg to steder. Vi havde forventet, at han kom i går. Han kom så først dag, at sige, det var værd at vente på. Mm. Han har nemlig været til det første møde i Rit Bjerregaards nye initiativ Rød Skole. Den Røde Skole er et debatforum, kan jeg forstå, yeah, eller det er et diskussionsforum. Oprør er så stort et ord, fordi det er jo længe siden, vi brugte den slags. Men det er i hvert fald Rit Bjerregaards en form for reaktion på det der velfærd i stedet for skattelettelser. Yeah. De har holdt stiftende møde, yeah, og der er jo ikke slået meget ud på det. Det har vi så lyd fra. Ja, yeah, og Jakob. Nej, pis. Hold nu op. Torben, eller hvad han hedder, det er lige meget. Fyren, eller mand, det kan også være en kvinde. Og det er han da. Det er da. Jamen, er det ikke? Nej, det er Jacob. Jeg må ikke sige det, Jacob. Det er sådan, jeg er hemmelig. Okay. Ulla har været ude, og... eller, hvad er hun? Det er lige meget. Lad os høre klippet. Og Anders, hvad er det, vi hører først? Jamen, det er jo ikke stiftet generalforsamling som sådan. Jamen, det er Rits, det er jo, fra Rits tale. Det er jo Rits tale, hvor hun åbner, og her begrunder, hvorfor den røde skole har sin berettigelse. Præcis. Og hvad hun egentlig synes om valget som sådan. Og vil også trække tråde tilbage, uden og det synes jeg, hun formulerede meget fint, uden at lave et direkte opgør med Helle Thorning-Schmidt, så alligevel bare manifestere sig og den røde skole som en kontrast, som et bud på sådan en tredje vej, kan vi sige. Eller den har ny, vi allerede lanceret. Så det bliver vel egentlig den fjerde vej, vi her hører fødslen af. Kibaki should resign because he took the executive without the mandate of Kenya. Og vi hører Claus Bondom, som lige... Ah, og hvad laver han egentlig i den røde skole? Det kan man høre. Altså, vi prøver at høre. Vi kan høre her. Kibaki should resign because... Der kan man høre. Men det kan man nemlig høre, det er baggrunden. Så kan man høre den gode der. Ja, siger han. Men man kan spørge sig selv, hvorfor er Claus Bondom med? Men man kan også spørge sig selv, hvorfor er Claus Bondom bygget af teknikborgmester, når manden er tidligere teaterdirektør og øvrigt uddannet skuespiller? Ja. Det er han selvfølgelig, fordi at det er den næstmest prestigefyldte borgmesterstilling, om man vil, gerning, eller bare stilling, hvad er det så, hans tilfælde i København, efter overborgmesteren, det er at være chef for kloakker og parker på Ørstedsparken, hvor han jo øvrigt tidligere ikke ville have man fældet træerne, nu vil han have flere restaurationer og noget andet. Bygge og teknik. Ja, men han bygger teknikborgmester også, fordi det fede i Københavns Kommune, det er, at man bare ved. Jamen, der er orden på det. Som tidligere teaterdirektør, som er der noget, man ved, så er det bygninger og teknik. Så ved jeg da noget om det. Men Claus Bondom var jo med inviteret som en form for observatør. Ja, og vil også egentlig en slags, kan man sige, fandensadvokat, ikke? Ja. Og ved, eller djævnensadvokat. Det lykkedes også vores mand i marken. At eller, hans, det kunne være en dame. Hans kommentar med det. Ja. You bitch. Chop her arms and legs off. But why, Excellency? She's already dead. Do as I say. Quickly. This wife of mine was unfaithful. So she has now paid for her sin. Nobody makes fool of me. Big Daddy. Yes. Det er så det der med cykelstierne, eller på Nørrebrogade. Men det interessante er også, og den er man troede ikke, vi har diskuteret meget, om vi ville spille den, efter vores store glimrende indslag om Ny Alliance i går, som også gik skide godt. Tak til filosofen. Der har vi også det helt rigtige klip fra, hvordan det lød på Ny Alliances. Netop overstået weekendmøde på Hindsgavl. Hvordan nu er vi klar. Her den klar strategi. Her er de afsluttende ord fra Anders Samuelsen. Det er Anders Samuelsen, ja. For der er indsats for at skabe og sprede større kunskap om menneskab skal skabe klimaændringer. Og for at lægge grundlag for de tiltag, som kræves for at motvirke disse ændringerne. Bang, bang, bang, bang, bang. Ja. Det er prinsesse Kronprinsess Marys australske rockperler, som vi her er hen i den lidt mere grovtandede ende af skalaen. Vender tilbage med navnet efter musikken. Så Rebecca, vores lille journalist, eller ikke vores, lille. Vores journalist, tænker, gider du komme herind med et musik, eller? Heller ikke, fordi hun er stor. Det, nu fik det en forkert tone. Så er der en der. Mine damer og herrer, Marys rockperler. Anders, fortæl, hvad det er, vi hører. Det er jo fra Kronprinsesse Marys private rocksamling. Ja, det er Marys rockperler. Bandet Wolf and Cobb. Altså, Wolf and Cock? Nu må det høre op. Ulf og Valp. Wolf and Cobb. Vi sidder bare lige for sjov og snakker om, hvad er det? Koster Valdovs dejlige kronigheder. Med nummeret. Så kommer jeg til at sige, hun hedder Bukaka, men det hedder hun jo ikke. Hun hedder Nukaka. Eller hvad er det, hun hedder? This mess hed nummeret. Og jeg vil slet ikke deltage i den. Hvad er det, hun hedder? Hun hedder Nukaka. Og det er ikke lige præcis i dag, vi skal være sjove på Grønlandets bekostning, fordi de holder hele landets skæbne i deres hænder. Eller vandter. Nukaka. Hold op. Hun hedder Nukaka. Jamen hold nu op. Der er ikke, vi skal ikke ned ad den vej. Nej, den det vej gør vi heller. Jamen jeg siger bare, hun hedder Nukaka. Først Ole Tøpholm, og nu det her. Det lyder som sådan en efterligning af Nutella, måske. Hov, Rebecca, så kom der pludselig så civilisation i studiet. Så kom vores kvindelige, ja, vores kvinde, det skal vi huske at sige, det havde sagt til Fox News. Ja, sorte kvinde. Vores sorte kvinde. Du stiller op til valget jo i USA. Du er både sort og kvinde. Der blev ikke. Og hvad gør Jesper Steinmeldt så? Rebecca, velkommen ind, for du var journalistpartikant. Svensson. Tak. Rebecca Svensson. Det er jeg kom dag, tilbage. Hvordan var første dag, da du kom hjem, og det hele fik lov at bundfælde sig over en martini? Ja, altså der græd jeg jo et par timer. Nej, hvorfor men, da? Jamen, jeg tror bare, det var så overvældende en oplevelse. Selvfølgelig. Sådan er det jo. Og møde store personligheder. Men nu er jeg ovenpå igen, og... Græd du så under nyhederne, eller græd du under TV-avisen? Jamen, jeg græd nok lidt det meste af aftenen, faktisk. Ja, men altså... Rebecca, hvem har du mødt af rigtig store personligheder? Hvem er den største personlighed, du nogensinde har mødt, udover Mandela? Altså, jeg har mødt Flemming Bamse Jørgensen. Hvem er den altså, største personlighed, du nogensinde har mødt? Hvor du siger? Det må jeg sige. Det vil jeg fortælle børnebørnene. Ja. Ja. Jamen, det var nok, da jeg skulle konfirmeres og var ude på sådan din... Så havde min far hørt Ricky Martin. Så stod Ricky Martin og spillet til Blå Mandag. Men så var jeg ude på sådan en autografjagt, som er blevet arrangeret i Aarhus for alle kommende praktikanter, skulle jeg sige, konfirmander. Ja. Der mødte jeg så prins Valentin fra Jul på Slottet. Oj, oj, oj. Hold da kæft, mand. Det gjorde jeg faktisk. Hvad hedder prins Valentin rigtigt? Jens Sarko Bøje. Jens Sarko Bøje. Og der går historie om Jens Sarko Bøje, så han kan få en konfirmand til at rødme. Hvad er det for en historie? Jamen, det er der ingen grund til, men det er involverer en hest. Film af Nukaka. Jeg synes, vi skal vende tilbage til det, som Rebecca er kommet her for, og det er nemlig for at fortælle om den journalistiske historie, du har forberedt, Svensson. Og først vil jeg godt... går jo ikke rigtig hjem, kan jeg sige. Nej, nu tror jeg, at vi måske ikke skal bage brød, før dejen er hævet. Nej, nej, nej. det var da en dårlig, før gæren er kommet i orden. Nej, fortæl. I øvrigt kan jeg sige, der er på, i Aldi Old Spice på tilbud. Tre gange Small Spice for 55. 55 kroner, det er Jacob, og det er jeg meget, meget glad for at kunne give videre den om. Rebecca, undskyld. Hvad er historien? Fortæl. Altså den, som ikke lige går helt hjem, måske. Ja. Jamen, det var jo bare en lille brochure, jeg faldt over, om en, en fin lugtfjerner, ja. Som også kan fjerne sig selv. Ah. Og hvad luftfjerneren hedder? Den hedder R10. R10. Ja. Rebecca, vi når ikke rigtig indslaget, fordi at vi kan ikke få fat i ham, som vi skulle interviewe omkring. Nej. Men det er ikke betydning for, at det her indslag er kuldsejlet. Det er bare først, jamen, et, vi tager i morgen. Ikke? Nej, men, vi hører noget med at sige noget, okay. For det hele er så sindrigt. Vi sender ikke i morgen. Men vi er på arbejde i morgen, fordi i morgen der skal vi bonde den udsendelse. Som kommer på torsdag. Ja, tak. Og det, der er så genialt ved det her, det er, at nu når vi så ikke når indslaget i dag, ja. Så tager vi det til udsendelsen på torsdag. Det er en god idé. Så det vil sige, så har vi indhold til vores program allerede på torsdag. For den her løber jo ikke af nogen steder. Og dog vel? Nej, altså jeg tror, sådan en lugtfjernerhistorie, den er jo eviggyldig altså. Ja. Og så har jeg jo aftalt med manden, som ikke tager sin telefon nu, at han sender os noget lugtfjerner, så vi lige kan teste det ude på toiletterne. Og så skal vi også nå at have det måske. Ja, det kunne Og så kan vi prøve det på Ole Tøbholm. Men vi skal... til gengæld har du noget andet? Ja, du har. Fordi du kommer jo ikke tomhændet til sådan en job, som visse andre praktikanter. Det, der jo skete, det var jo, at du ville godt have været ind på jordemoderskolen, Rebecca. Og før man kan komme det med den, undskyld, jeg siger det som det er, den ret dårlige eksamen, du havde fra gymnasiet, ja. Så skulle du ud og optjene nogle point. Ja. Og det har du gjort siden midt. Det fede har jo altid været ved det danske uddannelsessystem. Det var jo, at du kunne jo tage hvilken som helst sted hen i verden, ja. Og så optjente du point, selvom det absolut intet havde med jordemoder eller fødsler at gøre. Og det gjorde du jo, og fortæl, hvad det var, du gjorde. Jamen, jeg tog til Malaysia, og så tog jeg rundt og boede i forskellige bungalows, og snakkede med det lokale. Og der snakkede jeg blandt andet med en mand, som var så utrolig imødekommende og rigtig god til engelsk, at jeg tænkte, ham bliver jeg da nødt til at optage på bånd. Ja, dokumentere simpelthen. Lige dokumentere, at han kunne engelsk på meget højt niveau. Ja. Og så kunne han så også sit modersmål. Ja, som er malaj. På rigtig højt niveau. Som er malaj. Hedder det malaj? Malajisk. Malajisk. Malajisk. Ja. Ja. Så jeg har faktisk... jeg har taget ham med hjem til jer. Fordi da jeg jo så ikke kom ind på jordemoderskolen, så tænkte jeg... Jeg skal på de sorte spejder. For satan, så tager jeg på de sorte spejder. Ja, jeg bliver så rørt over det her, ja. Og jeg bliver rørt og også glad. Og Anders, vil du være sød at spille det, som Rebecca tog med hjem fra Malaysia? Hello. Det er Rebecca tog med hjem fra Malaysia, det lyder helt forkert. Men, så hun er i behandling, det smitter ikke længere. Ja, bare spil det. Det skal jo til, kun til udbordningsbrug, ikke, Rebecca? Filmen er ikke vist det. Nej, det er ikke engang. Filmen, du havde brug for pengene. Du der går en tamil forbi studiet. Din familie for alle de her... billederne at se. Fair nok. Vi hører. Og vi er meget glade for det. Hello dan selamat datang. Anda sedang mendengar pada rancangan Pengakap Hitam bersama Anas Breinholtz dan Anas Lundmassen. It sounds funny in Malay. Pengakap Hitam. Oh. Try it again. Hello dan selamat datang. Anda sedang mendengar pada rancangan Pengakap Hitam bersama Anas Breinholtz dan Anas Lundmassen. Prøv lige mere til, at han slår en prut til sidst. Prøv lige at høre det. Han sidder anspændt så meget, så siger han. Prøv lige at Hello dan selamat datang. Anda sedang mendengar kepada rancangan Pengakap Hitam bersama Anas Breinholtz dan Anas Lundmassen. Så slipper han lige en lille lille. Og det igen, selv i Malaysia, Hello, så skal du nævne Anda først. Anda sedang mendengar kepada rancangan Pengakap Hitam bersama Anas Breinholtz dan Anas Lundmassen. Hvad er det, mand? Hvad siger mand? Jeg tror, det er en lille hund, der dør. Jamen, nu var der jo noget tid at lære dig at forstå de lokale, og det han siger, det er, goddag og velkommen. Tak. Du lytter til De Sorte Spejdere med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Men det er som om, han siger Anders med det der velkommen, og så vender han tilbage til lidt senere. På det spil igen, Anders. Hello dan selamat datang. Anda sedang mendengar pada rancangan Pengakap Hitam bersama Anas Breinholt dan Anas Lund Madsen. Det er sådan en funny en malay. Ja, det gør det. Rebecca, tak skal du have. Mange tak. Og hvor har du været? Det vender vi tilbage til en anden lejlighed, til de andre steder, du har været rundt og indsamlet lydbider. Ja, fordi du har indslag til resten af ugen, ikke? Jo, det er klart. Hvad er du sidder og sutter i? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Det er bare mere Ole Tøbholm, han har en voldsom herpesudbrud i øjeblikket. Nej, det siger man ikke. Undskyld. Det har Ole Tøbholm ikke. Ja, hvad er det så for nogle sår, han har? Der er ingen bakterier, der sidder på Ole Tøbholm. Hvad er det så for nogle sår, han har? Nej, det er kampsår fra Fight Club, han er medlem. Selvfølgelig har han ikke nogen sår, hold op. Det var også en dårlig joke. Ja, det var. Nu skal vi høre et godt gammeldags nummer, jeg har valgt. Og jeg ved godt, vi har spillet det lidt ofte, men det kan jeg altid tage en tur til. Jeg elsker det. Prøv at høre. Se, det er jo et dejligt nummer, det her. Og det er jo The Clash og nummer, der hedder Train in Wayne. Anders Lund Madsen. Ja. Er du klar? Ja. Jeg er født parat. Nej, hov. Vi kan lige... Inden, vi kan ikke inden. Hvad kan vi ikke inden? Skal vi lige have den her med også? Hov. Nej. Nej. Nej. Det er jo vores gode gamle ven. Mads Steffensen. Nå. Så kører rouletten. Vi skal i gang med at spille tillidsbingo, mine damer og herrer. Træder nærmere. Og man ringer ind 70-320. Når man mener, man er tillidsbingo, om et øjeblik varmt, så man massen læser en masse numre op. Når du har tillidsbingo, har 70-320. Hvis du er så heldig at komme igennem, så siger du tillidsbingo som det aller første, når man kommer igennem. Så har vi en lille hurtig snak, og så kan du finde to t-shirts og hjem. To tempo jam. Ja, det er sådan noget. Men jeg har altid, det har jeg faktisk tænkt over i den reklame. Og det viser sig, at jeg kender ham, som har lavet en af, eller en af dem, som er creative der på dem, ikke? Response manager. Wow. Og det sjove ved det der tempo noget, det er bare, at gad du have sådan en jappe frans ud? Nej. Skal jeg stå og kælede for punto? Stille og roligt, men sådan er det. Hvis du kunne vælge... Tophjælp. Hvis du kunne hjælpe, ikke? Så vil jeg da sige Falk, slap af. Hvis du kunne vælge, ikke? Og det var godt lige Svanen. Hvis du kunne vælge... Ja. Hvis jeg kunne vælge. Frit, og det kan du jo næsten, undtagen Jesus eller FISSE eller et eller andet. Hvis du skulle have skrevet noget på din nummerplade, hvad skulle det så være? det ved jeg altså ikke. Til bilen. Ikke den på lænden. Det ved jeg ikke. Det kommer totalt lige pludselig et spørgsmål. Hvad har du selv tænkt dig da? Nukaka. Det er et godt ord. Det viser sig, at vi har sagt det udtalt forkert, Anders. Så hun hedder Nukaka. Fordi G udtalt, eller K udtalt, ja. Som G på grønlandsk. Nukaka koster valgt over. Undskyld. I tillidsbingo i dag har jeg valgt at have både lige og lige tal med. Fordi at der skal ikke være, det skal ikke hedde sig. Hvad er forskel med folk? Nej. Så det første tal i dag er nummer 12. 12. Nummer 84. Det var med lejen. Nummer 70. 12, 84 og 70. 3 gange 20 ringer man jo. Hey, hey. Nummer 2. Så er filosofen tilbage på toilettet. Nummer 31. 31. Der er en her, der skriver, hvad er nummer til sort spejder? Det er 70, 3 gange 20. Ja. Og nummer 10. Nummer 10 er det næste nummer. Og det er altså en række, vi spiller. Hallo? Tillykke. Hey, tillykke, tillykke og alder tillykke. Tak, tak, tak. Anders, vil du iværksætte det interview, som jeg ved, du kan? Jeg kan bare se, der er en, der ringer til os, der hedder Ari Hjørleifsson. Det er fra Færøerne. Som bor i Midgården. Oh. Det er rimelig stedet. Men hallo, hvem taler vi med? Jan Dahl. Goddag, Jan, og velkommen til programmet. Og tillykke, du har vundet. Du har vundet. Ja. Tusind tak. Jan, hvor ringer du fra? Ringer fra Horsens. Opsand. Du er ikke aviser, hvad? Du er ikke revisor, vel? Nej. Men du er en form for transportmiddel. Jeg kører entreprenørmaskiner, ja. Ja, og hvilke entreprenørmaskiner kører du med, Jan? Jeg kører en doser. Ja, det er en doser. Hvor meget lasteevne har sådan en nu? Den, du betjener PT? Den, jeg betjener PT, den kører. Og hvad kan jeg have med? 5-6 kubikmeter, vil jeg tro, der er med foran. Hold nu op. Hvor mange kilo er en kubikmeter? Det kommer an på, hvad det er. Det kommer selvfølgelig på, hvad det er. Hvis det er fjer. Ja, det er ikke det, jeg går mest i. Hvis det er grus, så er en kubikmeter jo noget i retning af 1,2 ton eller noget, ikke? Nej, det kan ikke gøre det. 1,5. For drøssel. Er der nogensinde, man er fristet til bare at køre ind gennem... Ufor hvad selv? Ufor drøssel? Ufor drøssel. Ej, så er det virkelig... Ej, det er alt for meget. Ufor drøssel. Ufor drøssel. Er du aldrig fristet til at køre ind gennem Horsens i bulldozer, og så Bare fortsæt. Bare rive Radio Horsens. Rive alt. Lige køre tilbage. Jeg har næsten et rundstykke. Ja, bare ja. Nu må jeg parkere her. Men der er ikke nogen plads. Det er der nu. Ja, det blev der, ja. Ja. Jeg ved, mange frisører har jo den trang til, når de klipper nakkehårene på en herre efter en succesfuld klippe. Og så bare lige den der trimmer fortsæt op over isen. Bare lige, fordi nu jeg kan ikke længere. Og så tænker jeg bare, nu kan. Anders, der var næsten nu kakker igen. At det måske den samme trang kunne melde sig i en doserfører ind imellem. Nu gakke. Nej, det vil jeg ikke forstå. Men det er også derfor, du er en god doserfører, at du har den selvdisciplin, det kræver at køre med så tung materiel. Forhåbentlig ja. Jeg hører bare ting ind i mit hoved. Jan, du er doserfører med så tung materiel. Jan, den sjoveste joke i øjeblikket inden for doserverdenen, hvad er det? Nå, får du flyttet nogle kugler? Nej. Får du flyttet stenene? Nej, Anders, det tror jeg måske, de har bevæget sig videre. Forhåbentlig. Men Jan, hvad er den sjoveste joke inden for dit felt? Det har vist ikke rigtig nogen af lige PC, jeg kender til. Mm. Det er også fair nok. Er du på vej hjem, eller er du stadig på arbejde? Ja, stadig på arbejde, ja. Der bliver der lige en times tid eller to endnu. Og hvad er det, doseren er ved at flytte? Det er et godt spørgsmål. Det er læger. Lær? Det er lærjord. Ja, lærjord. Og hvad skal der være der, hvor lærjorden engang har været? Også et godt opfølgende spørgsmål. Der skal være et nyt campingcenter. Nå, for den. Simpelthen, ja. Og hvor det mange, har man valgt at grave ned. Hvor mange, camping, hvor mange pladser bliver der plads til, tror du, Jan? Nej, det er ikke plads. Einstein, det er jo et center, hvor man sælger caravan og kamplet og så videre. Eller hvad? Fisk. Der bliver faktisk mange. Ved du? Ja, man ved nemlig, det er knavs, man skal til at sælge. Uha, det håber man jo lidt. Det tror jeg ikke, umiddelbart som jeg kan se, så fordi de har rykket ind i en nærudbygning, som PT, for lige at få lidt gang i det. Det er ikke knavs, nej, det ser ud som, det er hobby. Det er også en glimrende vogn. Også en glimrende vogn. Er du campingentusiast? Ja. Jan, hvad har I selv? En Eiffeland. En Eiffeland, det er en med lidt kæk design. Ja. Den er lidt smartere designet end både hobby og knavsen. Absolut. Vi er godt tilfreds. Men Jan, sig mig engang, har den også disse bemalinger på siden, som jo Knavs introducerede helt tilbage i midten af 60'erne? Hvor altså, der kunne være en L eller det kan det noget være. Andet? Det kan også være noget stregsymfoni. Den har ikke duerne som Knavs, nej. Den har bare en grøn strip hen ad siden. Det er fint nok til mig, ja. Ja, du. Hvad hedder det, Jan? hvad hedder det? Hvilken vogn har I til at trække Leyland? Vi har en Ford Mondeo. Har I så på bagpå, har I så klistermærker på Mondeoen eller på campingvognen de steder, hvor I har været? Nordkap 37 og så videre. Anders, der må jeg fortælle en ting. Der findes to skoler inden for camping. Eller camping. Der er dem, der sætter klistermærker på, og så er dem, der ikke kunne drømme om det. Og jeg tror, at Jan tilhører den sidste kategori. Ja. Det vil jeg sige, ja. Det man bliver træt. På et eller andet tidspunkt, så siger man, ja, jeg har været der, og hvad så? Ja. Skal I afsted til sommer? Ja, den skal nok ud og stå fast. Jo. På Djursland. På Djursland? Ikke et tosset sted. Er det Ebeltoft? Det bliver nok ude, ja, mod Kjellup, hedder det. Ja, ja. Det kan være. Ja. Undskyld. Ja. Jan, har du nogen snor, eller har du nogen børn? Ja, jeg har en dreng. Du har en dreng, og hvor gammel er han? Han er 9. Nå, så han er stadig tosset med at campe, ikke? Det er han, ja. Det er bare, hvis han nu er 15-16, når han bliver 15-16 år, tror du så stadigvæk, du kan mokke ham ind, og så sige, nu tager vi Mondeoen til Ebeltoft? Ej. Hvad hedder han? Men mindre far, vi kører til Sunny Beach. Vi skal til Sunny Beach, far. Hedder han? Det er Kasper, man. Kasper hedder han. Kasper. Ja. Men han skal med til sommer. Det skal han, ja. Camping er også en god familieform. Ja, og man er sammen om det, og man kan altid, hvis man keder sig, vi slår fortællet sammen og slår det op igen. Men, Jan, det her... Og lidt med gas. Altid godt. Men campingcenteret her, når du graver lige ud, er det fordi, det er et meget ambitiøst campingcenter, altså hvor der skal også skal en form for underjordisk salgshalløj eller hvad? Nej. Det er bare, fordi det er meget skrå. En meget skrå mark, den ligger på, så den skulle gerne op og ligge lidt vandret. Det gør det helt lidt nemmere. Ja. Og hvornår åbner centret, ved du det? Altså efter plan? Nej, men der vil gå noget nu. Der vil gå noget. Men jeg har ikke... Vi er lige startet op, så der går lige lidt inden, at der sker mere der. Hvor har du købt din campingvogn? Den har jeg købt i Randers. Og er du Randers Caravancenter? Ja, Kronelands Campingcenter. Ja, Kronelands Campingcenter. Hvorfor bor man ikke Caravancenter mere? Ja, Det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, ja. Men ikke bare lade det... Jo, det skal vi lige, fordi vi skal også til at ringe ind. Det skal vi, skal have nemlig pladen fuld. Pladenfuld. Men Jan, du skal gøre det, du sender os en e-mail på satansyngel@dr.dk. Ja. Og så skriver du Midgårdsormen i emnefeltet. Og så sender du din navn og adresse, og så sender du størrelsen på dig selv, din frue og på knægten. Så sender vi tre sorte spejler t-shirt. Man kan sige, vi vil gerne høre dit blinklys, men jeg kan sige, vi kan simpelthen ikke gætte doser, så nej, det gider det vi ikke engang, vi gider ikke engang gøre os kloge på det. Jeg ved ikke, om der er blinklys på en doser. Er der blinklys på? Er der blinklys på? Der er ikke blinklys, nej. Det er løst problemet. Tak skal du have. Ha' en rigtig god dag, og god sommer på Djursland. Jo, tak i lige måde. Og tak, fordi du ringede ind, Jan. Ja. Du var så lidt. Tak. Moin. Moin. Moin. Så hører vi lidt musik frem til, vi spiller pladen fuld om et øjeblik. Ja. Det er vildt nok, at Ari Jorleifsson fra Midgården ringer ind, ikke? Kan vi ikke tage ham? Han har jo ringet teknisk set. Nå, jo, det kan vi måske godt. Det finder vi lige ud af. Okay. Hvad hører vi? Amy McDonald? Nej, Sia. Hun hedder Sia, og nummeret hedder Away From My Lover. Nej, det hedder Buttons. Nå, men det var tæt på. Vi spiller lige videre. Kapiert? Altså, bingo. Den sidste nummer... Det var 70. Nej, det var det faktisk ikke. Det var nummer 10. Men det er jo fint. Næste nummer 88. 88. 88. Man ringer til 70 ringer 20, og så siger man tillidsbingo, som det aller første, når man kommer. Nummer 22. Ja, så. Nummer 22, nummer 6. Det er en frække. Nummer 6. Og nummer 26. Hallo. Hallo. Tillykke. Ej, tillykke, tillykke, og er der tillykke. Tak skal du have. Hvem har vi igennem? Hvad? Hvem taler vi med? Hvem taler vi med? Undskyld, hvad siger du? Hvem taler vi med? Du taler med Miki. Hej Miki. Hej Miki, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra mellem Sorø og Holbæk. Ups, han. Og Miki... Det er nordgående. Jeg hører ikke så godt. Nej, det er helt i orden. Vi skal høre... Er du vej hjem, eller er du på arbejde? Jeg er på vej hjem på arbejde. Åh, glimrende. Hvad har du lavet i Sorø? Jeg har været i Skæskør faktisk på arbejde. Ups. Stisnes. På Stisnes værket? Det er en lang værk. Ja, ned på værket. Og hvad er din arbejdsfunktion på værket? Det er arbejdsmand, så set. Industriarbejder. Og hvad det er undskyld afbud. Det er hårdt arbejde, ikke min? Hvad siger du? Det er hårdt arbejde. Ja, det er fint arbejde. Hårdt er godt. Ja. Hvad har du lavet i dag? I dag har vi lavet stilas. Udvendig eller indvendig? Ja, det er stille og roligt. Okay. Miki, har du nogensinde prøvet at lave en harmansan? En hvad for en? En harmansan? Nej. Okay. Miki, hvor lang tid har du? Må jeg spørge om noget, hvor gammel er du? Jeg er 24. Du er 24. Upsen. Og hvordan har du fået jobbet dernede som arbejdsmand? Eller hvordan var det? Du fandt ud af, at du godt ville være arbejdsmand? Det var gennem en kammerat. Okay. Som arbejder dernede? Ja. Yeah. Mm. Er han så tilfreds med dig, Miki? Det må man sige. Har du anbefalet nogen, der arbejder på værket? Jeg har anbefalet en, ja. Og han er også kommet ind. Og gør han det godt? Ja. Yeah. Det er jo et problem, at man tit anbefaler nogen til sin arbejdsplads. Ja, og så skuffer de. Ja. Ja, men han er okay. Åh, det er godt. Og du er vej op til Holbæk nu. Det er jo et livligt stykke vej fra Stisnesværket helt op til Holbæk. Det er det. Vi har været en time undervejs nu. Ja. Bor du i Holbæk, Miki? Ja, det gør jeg. Ja. I selve Holbæk? I hvad for noget Holbæk? I selve Holbæk? Ind i midten? Ja, ja, præcis. Okay. Ja. Jeg er lige flyttet dertil, faktisk. Okay. Hvor er du flyttet fra, så? Tusindnæs. Upsen. Tusindnæs. Det er lige landet lige ved siden af. Ja, og der er jo et cafeteria i Tusindnæs. Der er der. Hvor de har en virkelig... dårlig kaffe. Nej, den der frityre, de laver på fritter i, den er altså erfaren. Det er flænset på fritter. Ja, men det er ikke tosset, det er det ikke. Men jeg ved ikke, hvordan det er nu, men før i tiden, så var den virkelig sådan så... Altså, der skulle lige varme op et par timer mere end almindelig frityre skulle. Ja, men sådan er det nok ikke længere. Jeg var i Bilka. Jamen, hør det her, dreng. Jeg var i Bilka. Ja. Okay. Her, et stykke tid siden. Okay. Og så så jeg nogen, der stod ved sådan en pomfrit... frityrevarmer, så tænker jeg, ja, hvem køber dog dem mere? Det gør de så, men jeg troede bare, det var noget, man havde for mange år siden. Jeg kan huske, jeg havde en derhjemme, men jeg skaffede mig af med den. Miki, har du en pomfrit eller en frityrevarmer? Nej, det har jeg. Bruger gryde og olie. Jeg bruger også gryde og olie. Jeg bruger altid gryde og palmin. Eller også så får en af de små børn til at holde det i hænderne. Ja. Hvad er det, man skal huske med rigtig varm olie, hvis det bliver rigtig varmt, og der går i lige masser af vand på? Mikke, vi skal til... Det må du ikke sige, fordi det er sådan noget med varmt. Det var gags. Det er satire. Det er grovkornets satire. Hvis man har en gryde, der tager ild med olie, hvad gør man så i virkeligheden andres fald? Psyko meget vand. Så så tager man selvfølgelig på at lægge låget på, medmindre det er rigtig store flammer. Ellers ringer man 112. Eller sender de små børn ud i køkkenet og siger, gør et eller andet. Det er rigtigt, og kaster et lagen og masser af vand på. Mikke, vi skal til at ringe ind, fordi kæledyr. Vi har 1,5 minutter til, tilbage. Mikke, du skal sende os en e-mail på satansøgnelsen@dk. Ja. I emnefeltet skriver du talk show. Og så skriver jeg talk show. Ja, yes, tak. Og så din navn og adresse. Har du en kæreste, Mikke? Nej, det har jeg ikke. Nå. Men der kunne være der. Du får 2 trøjer, fordi så har du i hvert fald en god indgangsreplik til, hvis der er en lille lamseben, der viser sig på vejen. Og, og kør forsigtigt, Mikke, i himlen. Mikke, hurtigt, tænd dit blinklys. Ja, kan du se, hvor stærkt du kører? Det gør jeg. Hvad siger du? Jeg vil sige, at det er en Porsche 911. Jeg tror ikke, det er en Porsche 911. Jeg tror, det er, det er en Ford Escort. Ford Escort. Det er det ikke. Pis. Hvad er det? Det er en Suzuki. Swift. Swift. Kan I gætte resten? Swift. Det er det. Hvad var det heller ikke. Det er en god bil. Så behøver du ikke at køre forsigtigt, for det er en bil, der er meget, meget svær at ødelægge. Kør alligevel pænt, og have en god dag, og pas på slisningsværket. Det gør jeg. Tak fordi du ringer, Mikke. Ha' det godt. Moin. Hej. Okay, hej. Moin. Moin. Prøv at høre, vi skal sige tak for i dag, kære lytter. Ja, i morgen, der er vi her ikke. Så er det Henrik Milling og Musikmysteriet, der sender i stedet for os. Ja. Så er Tøbholm. Så er Tøbholm. Undskyld, det var ikke rigtigt, det vi sagde. Undskyld, nej, det var det var grovkornet satire, ligesom det med olien og vandet. Det er det, du er sur over nu. Nej, han er ikke sur. Nej, han er ikke. Han griner over helt fjeset. Hey, vi er ikke... Tosset radioværter, tosset kollegaer, tosset drenge. I morgen så spiller... Milling, Musikmysteriet. Vi er tilbage torsdag. På torsdag og rigtig live på fredag. Vores podcast er klar inden for en time eller to på DR.dk/spejder. Tak for deres tålmodighed. Christoffer Meinert. Klokken er 16. Thank you.